każdą śmierć pana, wiesz tylko on wszystko i tobie chce dać. Czyż krew jego próżno za ciebie wylana, czyż wiecznie być wszędzie Jeszcze raz witam was wszystkich, kochani bracia, siostry. Rozpocznijmy modlitwą, prosząc naszego Boga, by błogosławił to nasze zgromadzenie w tej formie, w jakiej mamy je. Zachęcam was też, bracia, siostry, do przyłączenia się do tej modlitwy. Ojcze, dziękujemy za kolejny dzień Twojej łaski, za możliwość społeczności z Tobą, społeczności z braćmi, siostrami. Dziękujemy, że mamy te techniczne możliwości, by słyszeć się, by zjednoczyć nasze serca w modlitwie do Ciebie, zjednoczyć nasze serca w uwielbieniu Twojego świętego imienia, bo godzien jesteś chwały. Każdego dnia godzien jesteś, byśmy wielbili Ciebie, dziękowali Tobie, składali wszelkie nasze troski na Ciebie, prosili Cię o różne nasze potrzeby. Ty jesteś Bogiem naszym. Ty jesteś tym, który zaprasza nas do swojej obecności, zaprasza nas do szukania Ciebie. Wzywasz nas, nie tylko zapraszasz, ale wzywasz nas, byśmy szukali Ciebie, byśmy czynili to z całych naszych serc. I dzisiaj też, Panie, chcemy to czynić. Chcemy to czynić w tym czasie, gdy słyszymy się wzajemnie, gdy modlimy się razem, gdy rozważamy Twe słowo. Pragniemy, by nasze serca szukały Ciebie. Dopomóż nam w tym. Wesprzyj nas Twym Świętym Duchem, abyśmy ten czas przeżyli owocnie. Błogosław, prosimy, przemawiając do nas, przemieniając nas, objawiając się nam, pociągając nas ku Tobie, oczyszczając nasze serca z tego wszystkiego, co jeszcze przyziemne, zmysłowe, cielesne. Prosimy, Boże, wykonuj w nas Twoją świętą pracę przemiany na obraz Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, w którego imieniu się modlimy. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za ten kolejny piękny dzień Twojej łaski. Bądź błogosławiony, Boże, w Kościele Twoim, bądź błogosławiony w sercach naszych, w życiu naszym. Tobie niech pomoże chwała z naszych serc. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Paweł, poprosimy, byś podzielił się z nami słowem. Witajcie. Chwała Bogu. Witam wszystkich zgromadzonych serdecznie. Chciałem się z wami podzielić słowem, no, które pewnie większy sens, jeżeli wybrzmi, gdy będę je czytał, bo ciężko się na ten temat... Znaczy mi, ja przynajmniej mam taki ciężar, żeby o tym za dużo mówić, więc nie będę za dużo mówił, ale chcę przeczytać wam taki fragment ze Słowa Bożego. Otwórzmy może wszyscy Księgę Psalmów, Psalm 119. I to będzie kolejna zwrotka od 97 wersetu. O jakże miłuję Twoje prawo, przez cały dzień o nim rozmyślam. Czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół dzięki Twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą. Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o Twoich świadectwach. Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam Twoich przykazań. Powstrzymuję swoje nogi od złej, aby strzegł Twego słowa. Odstępuję od Twojego, bo mnie uczysz. O jakże słodkie są Twoje słowa dla mego podniebienia, są słodsze niż miód dla moich ust. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozumu. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. Piękna zwrotka, nieprawdaż? Prawdaż. Prawdaż. Kochani, i taka trudna, bo słowa, które tutaj płyną od psalmisty, no są bardzo takie kategoryczne, są bardzo mocne. Zobaczcie, że jest to człowiek, który pisze takie słowa, które gdyby ktoś z nas, tak powiedzmy, abstrahując już od tego psalmu i nie, jakby bez powiązania z tym psalmem, coś takiego powiedział w towarzystwie świętych, czy w ogóle w towarzystwie, raczej myślę, że mógłby być uznany za kogoś, kto się wywyższa, przechwala, kogoś, kto... No nie pojmuje dobrze swojego miejsca w szeregu, miejsca na tej ziemi. On mówi, że jest mądrzejszy od wszystkich nauczycieli swoich. Mówi, że jest mądrzejszy od starszych. Zaraz ktoś mógłby powiedzieć, halo, no jak można tutaj się wywyższać nad starszych? No, trzeba, wiecie, trzeba te słowa dobrze zrozumieć, dobrze je przemyśleć i... Chciałbym polecić wam też rozmyślanie nad tym, nad tą zwrotką, nad tymi słowami, które tutaj czytamy. Powiem wam tak, mi bardzo ułatwia zrozumienie tych słów rozważanie całego tego psalmu, bo one nie są, że tak powiem, wyrwane z kontekstu. Zobaczcie, od samego początku psalmista mówi: błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. To jest wyznanie o tym, że jest taka rzeczywistość dla człowieka. Jest taka rzeczywistość, której droga człowieka będzie nieskalana i na której będą ci ludzie postępować zgodnie z prawem Pana. Dalej pisze, w jaki sposób oczyści człowiek swoją ścieżkę. W drugiej zwrotce mówi, gdy zachowuje się według Twojego słowa. I później czytamy cały szereg tych wyznań, tych świadectw o tym, jak on szuka Boga. Z całego serca Cię szukam, mówi. W swoim sercu zachowuje Twoje słowa. Mówi też, rozmyślam o Twoich przykazaniach, przypatruję się Twoim drogom, rozkoszuję się prawami. Dalej mówi, okaż dobroć swemu słudze, abym żył. Więc widać też, że to ożywienie przez Słowo, ono przychodzi z łaski Boga, z łaski, z dobroci, którą Bóg okazuje nad tym człowiekiem. To nie jest wypracowane własnymi siłami, wypracowany stan, jakiś taki, wiecie, stan mocarza, który wreszcie osiągnął jakąś doskonałość na swoich drogach. Widzimy człowieka, który prosi Boga, który zabiega, który wyczekuje na Bożą dobroć. Cały szereg słów: naucz mnie, Panie, naucz mnie, daj mi rozum, spraw, bym chodził ścieżką, nakłoń moje serce. Takie wersety: niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Panie. Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze. Cały szereg tych słów. Wiecie, rozważając cały ten psalm, widzimy, że psalmista dobrze rozumie, że źródłem powodzenia, źródłem osiągnięcia tego celu, czyli tego błogosławieństwa wypływającego z nieskalanej drogi, jest sam Bóg. Jest Bóg, który daje to. Daje to, o co ten psalmista prosi. To nie jest, wiecie, ściganie króliczka, nie jest to coś, czego, o co człowiek zabiega całe życie i nigdy nie osiągnie. Wiecie, można zabiegać o pewną mądrość całe życie i nigdy do niej nie dojść, nigdy jej nie posiąść, ale nie tak się ma sprawa z tym, z tą Bożą rzeczywistością, którą chce wprowadzić człowieka sam Bóg. I tutaj dochodzimy do zwrotki, w której psalmista mówi: czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół. Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli. Jestem roztropniejszy od starszych. Dlaczego? Bo przestrzega przykazań. Bo rozmyśla o Bożym Słowie, o Bożych świadectwach, o Bożych drogach, bo nie odstępuje od Jego nauk. Powiem tak, nie sądzę, żeby on tutaj mówił o jakiejś takiej gradacji, tak? Czyli tutaj, jeżeli mówi o tych starszych, to nie chodzi mu o to, że stał się nagle jakby mądrzejszy i roztropniejszy też od ludzi, którzy też szukają, wiecie, tych Bożych dróg, szukają Boga, żyją Bogiem, żyją w Bogu. Raczej ten obraz tutaj tych ludzi, od których on stał się mądrzejszy, czyli nieprzyjaciele, nauczyciele i starsi, to są ludzie, którzy są jakby w tym innym miejscu niż on. W innym miejscu w sensie chodzenia z Bogiem. Jest mądrzejszy od tych, którzy nie rozmyślają o Bożych świadectwach. Jest roztropniejszy od tych, którzy nie przestrzegają przykazań. Osiągnął błogosławieństwo, którego nie osiągnęli ci, którzy nie pokochali Bożych słów, nie pokochali Boga. Oczywiście są to, mogą to być ludzie starsi, mogą to być ludzie mający status nauczyciela, mogą to być ludzie, którzy są poważani w świecie, ale jeżeli jest ta różnica między nimi, czyli jeżeli jedni przestrzegają, ukochali, zabiegają o Boże Słowo, a drudzy nie, no to ci, którzy wybrali to pierwsze, rzeczywiście stali się rozumniejsi i stali się roztropniejsi. W Biblii widzimy niejednokrotnie, jak człowiek, który przestrzega Bożych przykazań, który pragnie Bożego rozwiązania, Bożej drogi, poddaje się Bogu, jest w pewien sposób wywyższony ponad tego drugiego, nawet jeżeli ten drugi jest starszy i jest no, przez świat uznany. To widzieliśmy na przykład, ja teraz podam taki przykład, który ostatnio akurat, na który ostatnio patrzyłem. To był przykład Elihu i trzech przyjaciół Hioba. Elihu jasno powiedział, że tak, że oni byli starsi, oni po nich spodziewał się mądrości, która mogłaby być ich udziałem, ale nie była. Mimo, że byli starsi, mimo, że byli tymi, którzy mogli być nauczycielami, czy byli właściwie w pewnym sensie nauczycielami Hioba, pouczali go. Elihu był młodszy od nich, ale on był pouczony przez Boga, on był pełen ducha, on był człowiekiem, który stał na tej drodze przestrzegania Bożych przykazań. To jest ten pierwszy aspekt, który no myślę, że stanowi taką trudność tej zwrotki. Czyli zobaczcie, że psalmista nie wywyższa się ponad ludzi bożych, nie wywyższa się ponad swoich bogobojnych starszych i bogobojnych nauczycieli. Raczej pokazuje, że o wiele większą cnotą, większym poznaniem, większym zrozumieniem charakteryzuje się człowiek, który kocha Boże drogi, niż ten, który w odróżnieniu od Niego nie zabiega o nie. Co dalej, kochani? W tej zwrotce też to, co mnie tak mocno uderza, jest to, że psalmista mocno łączy tą mądrość i roztropność, o której mówi, z postępowaniem. To jest przede wszystkim nie mądrość teoretyczna. On nie chlubi się, nie puszy się tym, że mógłby teraz recytować jakieś mądre rzeczy. Zobaczcie, że on tylko o tym mówi, tak? Że stał się mądrzejszy, stał się roztropniejszy. Tutaj nie roztacza spektrum jakiejś wiedzy przed ludźmi, która miałaby teraz, nie wiem, słuchających wprawić w podziw, że o, jak ten człowiek dużo wie. Nic z tych rzeczy. On mówi, mówiąc o tej mądrości, mówiąc o tej roztropności, zwraca uwagę na czyny, na postępowanie mądre. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozum, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. Werset setny. Bo przestrzegam Twoich przykazań. Werset 101. Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej. No właśnie, mądrość przejawiona w tym, jak kto postępuje, jak jego życie można ocenić poprzez czyny, poprzez dzieła. I powiem tak, patrząc w Nowy Testament, patrząc w pisma ludzi, którzy poznali Pana Jezusa, którzy głosili Chrystusa, którego poznali, też widzimy tą samą myśl. I znowu posłużę się przykładem, który... Bo tych przykładów jest oczywiście dużo więcej. Jest dużo ksiąg, dużo listów, które o tym mówią. Natomiast posłużę się tym przykładem, który też całkiem niedawno omawialiśmy. Z listu Jakuba. Zobaczcie. W 3 rozdziale, 13 wersecie pisał do swoich braci tak. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Mówił to w kontekście tego, że ludzie, no wiecie, to poznanie, ta mądrość, ta roztropność, która jest albo której nie ma, której jest dużo albo niedużo, to nie jest tylko kwestia teoretyczna, kwestia takiego zaszeregowania ludzi. To jest kwestia jak najbardziej praktyczna. Tam, gdzie ludzie się spotykają, gdzie mają ze sobą kontakty, gdzie następują interakcje, tam się objawia ta mądrość lub brak tej mądrości. Jakub pisał tutaj, zobaczcie, o zazdrości, o kłótliwości, o wszelkim złączeniu, o tych sprawach, które no, pojawiają się, gdy tej mądrości brakuje, gdy jej nie ma. Mówił też o tym postępowaniu pełnym pokojowego usposobienia, łagodnego usposobienia. Ustępliwość, miłosierdzie, dobry owoc, bezstronność, nieobłuda, owoc sprawiedliwości. I to jest połączone z tym, co mówił w wersecie 13, że jeżeli ktoś jest mądry, niech to pokaże właśnie w swoim postępowaniu. Niech to się objawi w życiu człowieka. Mądrość, wiecie, ta płynąca z góry, ta od Boga, nie jest przedmiot tego, żeby mówić o tym w teorii. Głosić tą mądrość jakoś tak teoretycznie, tak się wymądrzać, że tak powiem, na temat mądrości. Tu raczej chodzi o to, żeby pokazywać w swoim życiu, żeby badać swoje życie, żeby widzieć je, czy brakuje tej mądrości, czy trzeba prosić, a myślę, że trzeba. Myślę, że zawsze jest tak, że nam brakuje, że zawsze trzeba, chcemy więcej, nawet jak jej mamy dużo. Psalmista tutaj w tym wersecie 102, zobaczcie, mówi, nie odstępuję od Twoich nakazów, bo Ty mnie uczysz. To jest stan ciągły, to jest stan drogi, to jest taki stan, w którym nie osiągasz, czy osiągam jakiś taki poziom, z którego już mogę być zadowolony, usiąść na laurach, ale tak po prostu wygląda nasze życie. Bóg nas poucza całe życie, Bóg udziela nam tej mądrości, prowadza nas w tą rzeczywistość błogosławieństwa na Jego drogach i to jest stałe. Dlatego też stale musimy badać się, badać swoje serca, patrzeć, jak to wygląda w naszym życiu. A jeśli żyjemy w interakcjach, czyli w braterskim jakimś takim, wiecie, w braterskiej wspólnocie, w kościele, to musimy przyglądać się też sobie nawzajem. Patrzeć po prostu jeden na drugiego, tak jak Jakub patrzył tutaj na swoich braci i mówił o tym, co tam się działo. Zwracał uwagę, nie po to, żeby pognębić, ale po to, żeby wyjaśnić tym ludziom, tym swoim braciom, skąd to się bierze, czego im brakuje. Zobaczcie też, że Jakub pouczył ich, że jeżeli komuś brakuje tej mądrości, to w pierwszym rozdziale mówił, jeżeli komuś z was brakuje, bo przecież tak może być. Mało tego, tak często jest. To może prosić Boga, a Bóg, jak pisze Jakub, daje obficie i bez wypominania. Taki jest nasz Bóg. Problem bardziej polega na tym, że to my sami nie widzimy, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym potrzebujemy mądrości, czy nie potrzebujemy. Inna rzecz jeszcze, kochani, na którą chciałbym zwrócić uwagę i rozmyślając o tej mądrości, rozmyślając o tej roztropności, rozważając ten temat, w świetle Biblii oczywiście, widzę bardzo wyraźnie korelacje, to takie, wiecie, połączenie tematu mądrości, mądrego życia, mądrego postępowania z sądem, jaki odbieramy od Boga i jaki odbierzemy na koniec. Jest to taka sprawa, no dzisiaj trudno się o tym mówi, szczególnie w kręgach, w których mocno podkreśla się zbawienie z łaski, nie z uczynków. Zbawienie, co oczywiście jest prawdą, tak, ale kiedy mocno akcentujemy te, wiecie, te nie z uczynków i jeszcze mocno jakby tutaj nie rozumiemy, że tu nie chodzi o to, żeby teraz nasze czyny nie były dobre i nie były dostrzegalnie dobre, tylko chodzi o to, że to nie one są ofiarą przebłagalną za nasz grzech, ale te czyny, które, do których jesteśmy powołani i które no te dzieło, które powinniśmy wykonywać, ono świadczy o tym, czy my jesteśmy w Bogu, czy my trwamy w Bogu. To dzieło, ta mądrość, która powinna towarzyszyć dzieciom Bożym, ona świadczy i dowodzi tego, w jakim jesteśmy miejscu. kiedy czytamy w Biblii o tym, że Bóg będzie na koniec jakby rozdzielał, tak, owce od kozu, kiedy będzie sądził ludzi na tych, którzy są zaproszeni do jego domu i na tych, którzy zostaną wyrzuceni precz, to tam widzimy wyraźnie, że ten sąd nie jest oderwany od rzeczywistości życia tych ludzi. Nie jest oderwany. Tam naprawdę będzie widać, że ci, którzy zostaną zaproszeni do domu Ojca, to są ci, którzy się charakteryzują pewną mądrością, pewnym życiem, tym życiem z góry, tą mądrością z góry, tą roztropnością w pobożnym życiu. Kochani, to jest tak, że Biblia pokazuje ten temat od różnych stron. To nie jest do końca prawda, że wiecie, że ta mądrość to jest co innego niż nowe życie, że nowe życie to jest coś innego niż nasze powołanie. Nasze powołanie to coś innego niż zbawienie. To są wszystko tak naprawdę różne aspekty nowego stworzenia. Różne aspekty nowego życia, które Bóg wzbudza. Jak Bóg zrodza człowieka z nieba, to powołuje człowieka do tego, żeby żył w sposób sprawiedliwy, żeby postępował mądrze, żeby charakteryzował się łaską, miłosierdziem, miłością, żeby trwał w nadziei. Wszystko, co teraz możemy, wiecie, wymieniać odnośnie tego, tych cech charakterystycznych nowego stworzenia, to są po prostu różne aspekty i one wszystkie, no, muszą być, one wszystkie charakteryzują nowych ludzi. Jednym z tych aspektów jest właśnie ta mądrość i ta roztropność przejawiona w mądrym postępowaniu, w tym dobrym postępowaniu, w nienawidzeniu grzechu, w nienawidzeniu drogi fałszywej. Ta zwrotka tak mocno mnie, wiecie, pobudza do tego, żeby myśleć nad tym życiem moim, nad życiem też moich braci, nad tym, jak możemy się pokrzepiać i zachęcać do tego, żeby szukać tej rzeczywistości. Szukać tej rzeczywistości, o której psalmista mówi na początku. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. I wiecie, on jeszcze tego może nie widział, tak jak my widzimy, że jest Chrystus, tak? Jest Chrystus, który jest źródłem wszelkiej mądrości, który jest źródłem wszelkiego dobrego daru, który jest źródłem naszego życia i jesteśmy my, którzy przylgnęliśmy do Chrystusa, gdy nas powołuje. Nie wiem, psalmista to widział troszeczkę może inaczej. Ja myślę, że duchowo rozumiał to tak samo, bo Bóg mu poddawał te same prawdy. Może jeszcze to inaczej po prostu werbalizował, bo inaczej to objawienie było jeszcze dane człowiekowi. Natomiast rzeczywistość ta duchowa jest jedna. My jesteśmy w Bożych rękach, jesteśmy dziełem naszego Boga, jesteśmy zależni od naszego Boga. Szukamy Go, prosimy o pouczenie, błagamy Go o te wszystkie dobre rzeczy, których On udziela, żeby wytrwać na tej drodze. No i o tym chcemy właśnie mówić, kochani. I co jeszcze? Tak już na koniec zupełnie. Widzę też w tej zwrotce i w ogóle w tym przekazie biblijnym, że to osiągnięcie mądrości no właśnie związane z tym, że człowiek przylgnie do Pana Jezusa, że będzie z Nim w społeczności. To jest absolutnie droga każdego Bożego dziecka. To nie jest tak, wiecie, że jedni wśród nas przylgną do Pana Jezusa i nabędą tej mądrości i teraz oni do końca życia będą, wiecie, ciągnąć swoją nauką, pouczaniem innych, a ci inni, wiecie, będą nigdy jakby tego nie osiągną i będą tylko zdani na to ciągnięcie przez tych wybranych. To tak nie jest. To każdy człowiek, kochani, zrodzony z nieba ma dostęp do tej samej łaski, ma wręcz powinność uczestnictwa w tej samej rzeczywistości. I właściwie mój wniosek jest, wiecie, taki, że naprawdę, kto kocha Boga, kto kocha Jego Słowo, ten to osiąga, ten dożywa tych czasów, dożywa tych błogosławionych dróg. I oczywiście tam nie ma jeszcze doskonałości od razu. Tak jak jak mówię, patrzę na swoje życie i tutaj nie widzę żadnej doskonałości takiej, wiecie, o której mógłbym teraz... I chyba tak nigdy nie będzie, bo to nie w tym rzecz. Ale rzecz w tym, że mam już czym się chlubić. Mam Pana Jezusa jako mojego Boga przed oczami, mam Pana Jezusa w sercu. To jest coś, czym już mogę się chlubić, już mogę się z tego radować. Już wiem, że to, o co zabiegam, to nie jest, wiecie, coś enigmatycznego, coś jakaś utopia, jakiś króliczek, którego nigdy nie dogonię. Nie, nic z tych rzeczy. To jest rzeczywistość, w której żyję, do której zachęcam innych i w której chcę pokrzepiać wszystkich, aby wytrwali, aby jej też szukali jeszcze bardziej. No to tak tym chciałem się z wami, kochani, na początku podzielić. Oddaję głos. Pomódlmy się jeszcze, kochani, i prośmy Boga, aby to, co mówi do nas w swoim słowie, do czego nas wzywa, abyśmy też tego doświadczali, abyśmy w tym żyli. Kochany Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam swoje słowo, że możemy je rozważać cały dzień. Możemy je rozważać, gdy wstajemy i gdy kładziemy się. Dziękujemy, że to słowo czyni nas mądrymi, roztropnymi, rozsądnymi. Dziękujemy, że dzięki Twemu słowu możemy unikać złej drogi, a chodzić według Twoich wskazań, chodzić w Twoim świetle, bo Ty nas pouczasz, bo Ty nas karcisz, kiedy trzeba. Ty nam wskazujesz tą dobrą drogę, którą mamy chodzić, aby żyć. I daj, Panie, by Twe słowo było rozkoszą każdego z nas. Byśmy kochali Twe słowo, byśmy rozmyślali o nim, byśmy trwali w Twym słowie i aby nasze codzienne życie, nasze codzienne słowa, myśli, czyny były świadectwem, że to Słowo mieszka w nas, skutecznie działa w nas i że Ty, Boże, królujesz w nas. Tego pragniemy. Twojego panowania w naszych sercach, w naszym życiu. Amen. Następną pieśnią, którą tutaj mamy na naszej liście dzisiejszej, to jest pieśń, która mówi o naszej nadziei w Chrystusie. I myślę, że ta dobra pieśń podsumowująca też to, o czym słyszeliśmy. Chrystus Pan, który jest naszym światłem, naszą pieśnią, naszym fundamentem, naszym zbawieniem, objawieniem Bożej miłości. Zaśpiewajmy tą pieśń i oddajmy naszemu Bogu dziękczynienie i chwałę. Tak bardzo dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że uniżyłeś się, stając się człowiekiem, przychodząc na ten świat, aby żyć jak człowiek poddany ludzkim ograniczeniom, w całkowitej zależności od Twojego Ojca w niebie. Dziękujemy, że byłeś gotów żyć jak człowiek i to żyć doskonałym, czystym, świętym, prawym życiem, zwycięskim życiem, pokonując szatana, pokonując jego pokusy, zasadzki, ataki. Wielbimy Cię, że to czyste, święte życie złożyłeś na krzyżu za nas. Wziąłeś na siebie nasze winy, nasze nieprawości. Umarłeś w nasze miejsce, abyśmy mogli żyć. Dziękujemy, że jesteś naszą nadzieją, naszym światłem, naszym fundamentem. I wiemy, że ufając Tobie, nie zawiedziemy się. Dziękujemy, że dałeś nam swego Ducha, aby mieszkał w nas i to dzieło, które Ty wykonałeś, to dzieło, które opiera się na tym, co Ty uczyniłeś, owocowało w naszym myśleniu i w naszym postępowaniu. Chwała Tobie. Przemawiaj dalej do nas przez Twoje słowo i daj nam łaskę, by je przyjmować, zachowywać i żyć ku Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Otwórzcie proszę, kochani, Ewangelię Mateusza, rozdział 24. Przeczytamy ostatnich kilka wierszy z tego 24 rozdziału, poczynając od wiersza 37. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, czytamy od 37 wiersza. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w tamtych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. To zaś wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego jego Pan, gdy przyjdzie, zastanie go tak czyniącym. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśliby jednak ten zły sługa powiedział w swoim sercu: mój Pan zwleka, i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym nie czeka, i o godzinie, której nie zna, i przetnie go na pół i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przechodzimy więc do konkluzji rozważań na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Konkluzji, w której Pan Jezus udziela swoim uczniom praktycznych rad. Oczywiście w tym, co już wcześniej mówił, odpowiadając na pytanie uczniów dotyczących zburzenia świątyni i jego powrotu, zawarł różnego rodzaju praktyczne rady, ale dotychczasowa jego wypowiedź koncentrowała się na tym, co musi się stać. Mówił o rzeczach, które będą trwały przez cały ten okres od jego zapowiedzi aż do jego powrotu, w szczególny sposób koncentrując się na tym wydarzeniu zburzenia świątyni w 70 roku, które jest proroczym wypełnieniem zapowiedzi Bożych i znakiem, który proroczo mówi też o wydarzeniach końca. Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na czas wielkich trudności, czas wielkiego ucisku, czas prześladowań, czas niepokojów na świecie, kataklizmów, chorób, zaraz, konfliktów. Pan Jezus mówi swoim uczniom: to wszystko będzie się działo i to już za waszego pokolenia. Te wszystkie rzeczy, mówi, już to pokolenie, do którego teraz mówię, już tych wszystkich rzeczy doświadczy. Te wszystkie rzeczy będą się działy, ale gdy one się dzieją, Pan Jezus mówi: nie wpadajcie w panikę, nie drżyjcie, nie bójcie się, wiedzcie, że to wszystko musi się stać i nade wszystko nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść przez tych, którzy będą przychodzić i nazywać się Chrystusem, czy to w dosłownym tego słowa znaczeniu, tym jedynym Chrystusem, czy też pomazańcami Bożymi, tymi, którzy w szczególne mają jakieś objawienie i zrozumienie i stają się jakimś kanałem zbawienia dla wszystkich innych. I nie dajcie się zwieść tym, którzy wam będą mówić, że Chrystus już przyszedł w jakiś ukryty sposób, że tam jest albo gdzieś indziej się ukrywa, na jakimś pustkowiu, w jakimś nieznanym miejscu. Jezus mówi: nie wierzcie w to, nie idźcie tam, gdyż gdy On powróci, to będzie to tak jak błyskawica, która przecina niebo ze wschodu aż na zachód. Jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich. To nie będzie tak, że to Jego przyjście będzie jakieś tajemne, ukryte, tak jak Świadkowie Jehowy twierdzą, że w 1914 roku Pan Jezus przyszedł w niewidzialny sposób. Takich kłamców jak oni było i jest wielu, którzy wykrzywiają proste drogi Boże i naukę Bożą. Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi, że z Jego przyjściem będzie tak, że nie będzie wątpliwości, wszyscy to zobaczą. Ponadto tuż przed Jego przyjściem nastąpią takie znaki na niebie, które też będą niezwykłe. Będą to niezwykłe wydarzenia na niebiosach i wtedy też na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i czytamy: ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wiersz 30. A więc Pan Jezus mówi: nie dajcie się nabrać, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść tym wszystkim, którzy będą wskazywali na różne znaki, na różne wydarzenia na świecie, na różne jakieś niepokoje i będą mówili, że to już jest ten czas, że to już jest powrót Pana. Jezus mówi: o tym dniu Jego powrotu nikt nie wie. Wiersz 36. Tego dnia ani tej godziny nikt nie zna. Ani aniołowie nawet w niebie. Ani nawet Syn. Tylko Ojciec. A więc tutaj bez żadnych wątpliwości Pan Jezus mówi o tym, że ten dzień jest dniem, o którym wie tylko Ojciec w niebie. Nawet Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi jako człowiek, nie wiedział, nie znał dnia ani godziny. I dalsza część, kolejne wiersze, to jeszcze ilustrują. Pan Jezus jeszcze o tym dodatkowo mówi, ilustrując to historią Noego i dając tą ilustrację złodzieja, który przychodzi w nocy, w najbardziej niespodziewanej godzinie. I to wszystko Pan Jezus mówi po to, aby wierzący w Niego byli w ciągłej gotowości na Jego przyjście. Żeby wierzący ludzie wiedzieli, że Jego przyjście może nastąpić w każdym czasie. Oczywiście będzie poprzedzone pewnymi niezwykłymi wydarzeniami, ale ludzie wierzący mają cały czas żyć w oczekiwaniu na powrót swojego Pana. Mają być zawsze gotowi. Nie mówić sobie: a jeszcze to się nie wydarzyło, jeszcze tamto się nie wydarzyło, jeszcze mamy czas. Albo tak jak inni robią, śledzą pilnie te wszystkie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, co tam się dzieje w Jerozolimie i wnioskują i spekulują i już przepowiadają jakieś wydarzenia, daty i tym się ekscytują, piszą książki, mówią kazania i próbują podekscytować innych do rychłego oczekiwania powrotu Pańskiego. Oczywiście chrześcijanie powinni oczekiwać rychłego powrotu Pańskiego. Nie jesteśmy w gronie tych, którzy mówią: a już to trwa tyle lat i pewnie jeszcze długo będzie trwało i nie wiadomo, kiedy to będzie i czy to w ogóle będzie. Nie. To są szydercy, o których Piotr mówi w swoim liście i przestrzega nas przed przyłączaniem się do ich grona. My mamy żyć w gotowości na powrót naszego Pana. I o tym też mówią kolejne przypowieści, które Pan Jezus w końcu tego 24 rozdziału podaje, o tym zarządcy dóbr, który jest postawiony nad domem pańskim, jak również w kolejnych przypowieściach w 25 rozdziale. A więc przyjrzyjmy się po kolei tym ilustracjom, które Pan Jezus tutaj w końcu tego 24 rozdziału przedstawia, wzywając nas do czujności. W 37 wierszu Pan Jezus mówi, że w czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. I tutaj wielu wierzących zatrzymuje się na tym wierszu i snuje błędne konkluzje. Niejednokrotnie słyszałem ludzi powołujących się na ten wiersz, zarówno kaznodziejów, jak i innych braci i siostry, którzy wracają myślami do dni Noego i mówią: no wtedy to było tak źle, wtedy to było takie bezprawie na ziemi, taka bezbożność, że Bóg musiał zniszczyć ich potopem. I to jest oczywiście prawdą, że tak było. Pytanie, czy o to Panu Jezusowi tutaj chodzi, Czy Pan Jezus powołuje się na dzień czy na czasy Noego w takim sensie? Zauważcie, że w następnych wierszach Pan Jezus wyjaśnia, co się działo w czasach Noego. I zauważcie, że Pan Jezus nie mówi tutaj o jakiejś strasznej bezbożności i strasznych rzeczach, które działy się za dni Noego, ale co Pan Jezus mówi? Na co Pan Jezus się powołuje z czasów Noego? Mówi, ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Czyli Pan Jezus mówi o tym, że mimo iż Noe budował arkę przez 120 lat, mimo iż Noe, jak czytamy, był zwiastunem sprawiedliwości, więc zakładamy, że też głosił i ostrzegał ludzi przed nadchodzącym sądem w postaci potopu, budując arkę, wzywał ludzi do pokuty, opamiętania, ale ludzie żyli swoim życiem. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Nie przejmowali się tym zwiastowaniem Noego, tylko prowadzili swoje życie. I Pan Jezus mówi, że tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ludzie będą jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, czyli życie będzie toczyć się tak, jak toczyło się tysiące lat temu, za czasów Noego. Czytamy w wierszu 39, że spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A więc ludzie będą sobie żyli swoim życiem, robili te rzeczy, które zawsze robili, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Czyli zauważcie, że Pan Jezus, mówiąc wcześniej o tych różnych wydarzeniach, mówiąc wcześniej o tych różnych dramatach, tragediach, cierpieniach, kataklizmach, nie twierdzi, że przez to ludzie przestaną żyć tak, jak zawsze żyli. Nie, ludzie dalej będą sobie żyli, jak żyli do tej pory. Nie będą się tymi rzeczami tak przejmowali i nie będą sobie takich brali do serc, że będą myśleli, no co coś zapowiada, no coś pewnie niezwykłego się wydarzy. Większość ludzi nie będzie w ten sposób reagowała na najstraszniejsze kataklizmy, na najstraszniejsze zarazy, na różnego rodzaju wojny i wieści wojenne. Niestety ludzie nadal będą swoim życiem żyli i to do niewielu przemówi. Nie mówię, że do nikogo. Z pewnością tacy byli i tacy są, którzy w okresach tych różnych kataklizmów, doświadczeń, problemów zaczynali szukać, zaczynali się zastanawiać, zaczynali zgłębiać, czy coś przypadkiem to nie zwiastuje. I oczywiście wiecie, że nie tylko Pismo Święte zapowiada koniec tego świata w takim stanie, w jakim on funkcjonuje, ale również mamy wielu innych zapowiadających koniec świata. Niedawno dużo się mówiło o tych zapowiedziach Majów, o tym, jak oni przepowiedzieli koniec świata na początku XXI wieku. Wielu ludzi ekscytowało się przepowiedziami Nostradamusa, czy Sybilli, czy innych wieszczów, którzy mówili o nadejściu jakichś strasznych czasów i końca świata. Ale to są tylko powody do takich chwilowych, przejściowych ludzkich ekscytacji. Ludzie poczytają, podyskutują, porozmawiają i dalej życie toczy się, jak się toczyło. I Pan Jezus mówi, tak właśnie będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Ludzie dopiero się zorientują, kiedy On przyjdzie. Będą zaskoczeni, będą zdziwieni. I mówi, że wtedy, właśnie tutaj to ilustruje, dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. I o co tutaj chodzi? Gdzie będzie wzięta? najczęściej myślę, że gdy te wiersze czytamy, jeśli oglądaliśmy takie filmy jak Złodziej w nocy, czy inne sagi mówiące o pochwyceniu Kościoła, no to najczęściej takie właśnie skojarzenia mamy z tymi wierszami. Czyli dwóch będzie na roli i nagle jeden zniknie i drugi będzie zdziwiony na polu. A gdzie ten? Co się z nim stało? Ktoś został zabrany. I podobnie tutaj dwie kobiety wykonują jakąś pracę przy żarnach i nagle jedna znika, a druga zostaje zostawiona. Jedna pochwycona w górę, a druga zostawiona. Być może to rzeczywiście do czegoś takiego się odnosi, ale zauważcie, że Pan Jezus tutaj nie przedstawia tego w ten sposób. Pan Jezus raczej mówi o pewnym rozdzieleniu dwóch rodzajów ludzi, jeśli tak mogę to ująć. Mówi o tym, że jedni zostaną wzięci. Pytanie, gdzie zostaną wzięci? Tutaj Pan Jezus nie mówi, zostaną wzięci do góry na spotkanie ze mną. Nie, Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, że jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Więc tutaj Pan Jezus raczej mówi o tym, że nastąpi rozdział między ludźmi. Jedni znajdą się tam, gdzie jest ich Pan, drudzy nie. Pytanie, czy ci, którzy będą wzięci, nie zostaną zabrani, tak jak wcześniejszy wiersz mówi, że potop zabrał wszystkich, że potop uniósł wszystkich. Czy to nie będzie zabranie na sąd? Czy to nie będzie zabranie na wieczną karę? A ci zostaną zostawieni w znaczeniu zostawieni, by żyć na tej nowej ziemi. Oczywiście tutaj jedna i druga opcja jest możliwa i ja nie twierdzę, że ta czy jedna czy druga jest dobra. Chcę tylko podkreślić fakt, że czasami przyjmujemy jakieś interpretacje na podstawie kazań, książek, filmów dzisiaj, które sugerują nam jedyną właściwą interpretację danych wierszy, ale za każdym razem, gdy je czytamy, winniśmy je rozważać. Winniśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście te wiersze tak jednoznacznie to przedstawiają, jak to czynią nasi kaznodzieje i twórcy filmowi. Ja w tym wierszu widzę podział, a nie to, że jeden zostanie wzięty na spotkanie z Panem. Pan Jezus w 42 wierszu mówi: czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Jeżeli mowa jest tutaj o pochwyceniu Kościoła, to wiemy, że to nie jest jeszcze czas przyjścia Pana. Ponieważ ci, którzy wierzą w pochwycenie Kościoła, mówią, że Pan dopiero przyjdzie 7 lat później. Że wtedy Kościół zostanie pochwycony, a na świecie zapanuje 7 lat wielkiego ucisku i dopiero po tych 7 latach wielkiego ucisku Pan Jezus przyjdzie. A więc albo mamy dwa przyjścia Pana, które jedno po swój Kościół, a drugie po 7 latach przebywania tego Kościoła na obłokach z Panem, albo mamy jedno przyjście Pana, kiedy Pan Jezus przyjdzie i wtedy to wydarzy się to, o czym tutaj dalej czytamy, że jedni zostaną nagrodzeni, a drudzy zostaną ukarani. Więc to są trudne koncepcje i mamy tutaj różne próby zrozumienia tego i różne interpretacje dotyczące przyjścia Pańskiego, czy ono właśnie odbędzie się w kilku fazach, czy Pan Jezus najpierw przyjdzie po swój Kościół, by go zabrać przed tym ostatecznym okresem cierpienia. Niektórzy twierdzą, że to nastąpi w połowie tego okresu, że Kościół będzie przechodził przez jakąś część tego okresu ucisku. Niektórzy twierdzą, że 3,5 roku, czyli połowę tego okresu, i w połowie tego okresu zostaną zabrani, wyratowani i przez 3,5 roku będą na obłokach z Panem, a potem przyjdą z Nim ponownie. A niektórzy wierzą, że Kościół będzie przechodził przez cały okres wielkiego ucisku i gdy Pan Jezus powróci, wtedy zostaną pochwyceni na spotkanie z Nim. Więc tutaj mamy różne próby zrozumienia i zestawienia tych różnych fragmentów Pisma, które zapowiadają te wydarzenia, ale nie zapowiadają ich w jasny, chronologiczny sposób. Więc tutaj już kaznodzieje i teologowie spekulują, próbując ustalić kolejność tych wydarzeń. Natomiast w tym, co tutaj wyraźnie czytamy, to wezwanie do czuwania. Zauważcie, wiersz 42, Pan Jezus mówi, czuwajcie zatem. Kiedy Pan Jezus mówi o tym zabraniu i zostawieniu, mówi, czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Więc tu jest akcent postawiony. Nie wiemy, którego dnia nasz Pan przyjdzie, więc mamy ciągle czuwać. Mamy ciągle mieć się na baczności. Mamy tak żyć, aby kiedykolwiek nasz Pan by nie przyszedł, my będziemy gotowi na spotkanie z Nim. I dalej Pan Jezus to ilustruje kolejnym obrazem o gospodarzu, który nie wie, kiedy złodziej może przyjść. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, no to wtedy tylko w tej godzinie by czuwał. Spałby sobie w innych godzinach, zajmowałby się czymś innym, ale na tą godzinę byłby przygotowany i czekałby, czy to z kijem, czy to z mieczem, czy to też z innymi ludźmi, żeby tego złodzieja przyłapać na gorącym uczynku i nie pozwolić mu włamać się do swego domu. Ale gospodarz nie wie, o której godzinie, o której porze w nocy może przyjść złodziej. Więc co? Musi cały czas podejmować środki zabezpieczające się przed złodziejem. Jeśli ma w domu jakieś cenne rzeczy i nie chce, by zostały skradzione, to nie może ich zostawiać o żadnej porze bez zabezpieczenia. Więc Pan Jezus tutaj daje kolejną ilustrację, mówiąc nam, że wiersz 44 wyraźnie mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czyli ci wszyscy, którzy się domyślają, błądzą. Ci wszyscy, którzy spekulują, raczej nie trafią, bo Pan Jezus powiedział, że On przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Więc wszelkie domysły i spekulacje na temat dnia powrotu Pańskiego są stratą czasu, są daremne. Raczej Pan Jezus mówi, bądźcie gotowi o każdej porze. Czuwajcie, czuwajcie zatem. I Pan Jezus przechodzi do tego, w jaki sposób mamy czuwać. Nie chodzi o to, że teraz mamy nic nie robić i wpatrywać się w niebo i czekać dzień i noc, kiedy nasz Pan przyjdzie. Nie. Ci, którzy ustalali daty, ci, którzy ustalali jakieś terminy, tak właśnie robili. Sprzedawali wszystko, udawali się w jakieś miejsce i tam czekali, czekali, czekali i się nie doczekali. I potem było wielkie rozczarowanie, wielkie spory, wielkie kłótnie i nowe denominacje. Ale Pan Jezus mówi, wy czuwajcie cały czas. Bądźcie gotowi cały czas. ponieważ nie wiecie, wiersz 42, nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. I teraz Pan Jezus daje ilustrację. Daje ilustrację o dwóch sługach. Jeden wierny i mądry, i drugi zły sługa. Więc mamy tutaj przykład, jak należy czekać i jak nie należy czekać. Kto jest więc tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawać żywność we właściwym czasie? A więc pierwsze pytanie, jak my, jako słudzy Boży, mamy okazać się wiernymi i mądrymi? Gdyż my wszyscy czytamy, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy sługami, czy wręcz niewolnikami Chrystusa. My jesteśmy tymi, których On powołał do służby, do pracy i nam powierzył różną odpowiedzialność. Tutaj mamy ilustrację takiego sługi nad sługami, który ma wydawać innym żywność we właściwym czasie, który ma się opiekować i zajmować jego majątkiem. To oczywiście jest ilustracja. Ilustracja powierzenia odpowiedzialności. Ilustracja powierzenia dóbr pańskich, aby nimi zarządzać. I Pan Jezus dalej mówi: szczęśliwy jest ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Czyli szczęśliwy będzie ten sługa, który będzie wykonywał powierzone mu obowiązki, który będzie robił to, do czego został przez Pana swojego powołany, i gdy Pan przyjdzie, zastanie go przy tym zajęciu, czyli nie zastanie go w czekaniu biernym na powrót Pański, ale zastanie go przy zajęciach, które zostały mu powierzone. A więc tutaj Pan Jezus uczy nas, że takie winno być nasze oczekiwanie na Jego powrót. Nie ma być wypełnione spekulacjami i wyznaczaniem dat powrotu Pana, ale ma być wypełnione pracą dla naszego Pana. I jeśli będziemy zaangażowani w pracę, którą nam powierzył, będziemy robili to, do czego nas powołał, to będziemy gotowi na Jego przyjście, kiedy by nie przyszedł. Jeśli robimy to, co Pan Jezus nam przykazał, jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom, na tym się skupiamy, na tym się koncentrujemy. Co, Panie, chcesz, żebym robił? Czym chcesz, żebym się zajmował? W co mam się angażować? Jezus dał nam wiele, wiele wskazówek. Mamy Jego słowo, w którym wyraźnie nam nakreślił swoją wolę i przekazał nam nasze obowiązki, nasze powinności. I to jest nasze zadanie. To jest właściwe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Robienie tego wszystkiego, co nam zostało powierzone. I jeśli Pan nas zastanie przy naszych zajęciach, to będziemy błogosławieni, będziemy szczęśliwi. Wiersz 47 mówi: zapewniam was, że oddam mu w zarząd cały swój majątek. Czyli tutaj mamy chwalebną zapowiedź uczestnictwa w zarządzaniu całym Bożym majątkiem w Jego Królestwie, gdy ono się w pełni ziści. Czytamy, że ci, którzy dzisiaj służą Chrystusowi, że ci, którzy dzisiaj cierpią z Chrystusem, że ci, którzy dzisiaj są wierni w swoim powołaniu, w swoim szafarstwie, w swojej służbie, zostaną posadzeni na tronie z Chrystusem, aby rządzić wraz z Nim. Więc to jest niezwykła przyszłość tych wiernych i mądrych sług, którzy skupiają się na tym, co trzeba i robią to, co do nich należy. Dla nich jest obietnica zarządzania całym majątkiem Chrystusa Pana. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem. A więc tutaj mamy drugiego sługę, zauważcie, to też jest sługa, a więc ktoś, kto mieni się służyć Panu Jezusowi, bo tutaj przecież mamy taką ilustrację przyjścia Syna Człowieczego i Jego sług, ale jest to zły sługa. Jest to ktoś, kto niby służy, a więc niby jest wśród tych sług Bożych, ale on nie służy tak jak tamten z miłością do swojego Pana, z chęcią podobania się swojemu Panu, który służy mu w każdym czasie i w każdej godzinie i nie patrzy, czy żeby tylko służyć wtedy, jak Pan przyjdzie i żeby go zobaczył i o, wtedy on się pokazał, o, zobacz, jak ci dobrze służyłem. Nie, ten pierwszy sługa służy swojemu Panu w każdym czasie, zajmuje się swoimi zajęciami, bo kocha swojego Pana, bo chce mu się podobać i chce, żeby jego Pan korzystał z owoców jego pracy. Natomiast ten drugi sługa to jest zupełnie inny człowiek, ma zupełnie inne nastawienie. On chętnie by był zastany przy pracy, ale wtedy, kiedy jego Pan powróci, czyli cały inny czas wolałby się czymś innym zajmować, jakoś inaczej spędzić swój czas, ale gdyby wiedział, o której godzinie Pan przyjdzie, no to wtedy oczywiście by się przygotował na Jego przyjście. Gdyby znał ten dzień i tą godzinę, no to wtedy jak najbardziej by sobie pohasał, pobawiłby się, poszalał, a potem wszystko posprzątał ładnie, przygotował, stworzył pozory i na samo przyjście Pana już pochylałby się w pas i witałby go i mówi: zobacz, zobacz, jak dobrze zarządzałem Twoją własnością. Ale ten sługa zły mówi w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem. Czyli tutaj zauważcie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, ale po raz pierwszy w tej całej wypowiedzi, mamy sugestię Pana Jezusa, że Jego przyjście, chociaż rychłe, może się odwlec. Ten sługa, widząc, że Pan nie wraca, zaczyna myśleć: no nie ma go i nie ma go i nie ma go, no to pewnie jeszcze długo go nie będzie. Zwleka z przyjściem, pewnie jeszcze mam dużo czasu na jego powrót. I takie myślenie jest niebezpieczne. Kiedy wydaje nam się, że jeszcze mamy dużo czasu, że o, jeszcze przed nami tyle lat życia, jeszcze damy radę się poprawić. Na razie no, nie jest najlepiej, na razie może nie jestem tak blisko Pana, no, na razie troszeczkę tutaj gdzieś błądzę, zajmuję się nie tym, co trzeba, robię nie to, co trzeba, ale mam jeszcze czas, mój Pan zwleka z przyjściem, pewnie tak szybko nie przyjdzie. Czyli tutaj widzimy to błędne, złe myślenie o tym, że mamy jeszcze dużo czasu. Myślimy, że Pan nadal będzie zwlekał. I do czego prowadzi takie myślenie? No, prowadzi do rozpusty. Prowadzi do nadużyć. Prowadzi do złego traktowania innych. Widzimy, że ten zły sługa zaczyna bić swoich podwładnych, je i pije z pijakami, czyli wchodzi w złe towarzystwo, spędza czas z niewłaściwymi ludźmi i źle traktuje swoich podwładnych, źle traktuje swoich współsług. To tak jak za czasów Mojżesza, gdy Mojżesz poszedł na górę i nie było go zaledwie 40 dni, czy nawet jak już 40 dni, to już wtedy już tam się na dole działo w obozie. A więc po jakimś czasie, gdy Mojżesz poszedł na górę i nie wracał, to ludzie, gdzie on poszedł, kiedy on wróci, no to coś tutaj, trzeba ten czas jakoś dobrze wykorzystać, no to zabawmy się, no to zróbmy cielca, no to będziemy jedli, pili i bawili się. Gdyby wiedzieli, że Mojżesz zaraz wróci, no to nie ważyliby się, to tam czekaliby grzecznie i przywitaliby Mojżesza pobożnie i wszystko byłoby ok. Ale jak już Mojżesza nie było ileś tam dni, może tydzień, może dwa, może trzy, no to zaczęło im się cknić do zabawy, zaczęło im się cknić do rozpusty. No i jak Mojżesz szedł, to wiemy, co było, jaka była konsekwencja tej ich hulanki, jak Mojżesz rozbił te kamienne tablice, jak ich napoił tym cielcem, gdy go zmielił na proch. I podobnie tutaj. Pan Jezus mówi, jeśli taką będziemy mieli postawę, jeżeli takimi złymi sługami będziemy, którzy myślą, że mają czas, że nie muszą dzisiaj naprawiać swoich dróg, którzy myślą, że nie muszą dzisiaj zajmować się sprawami pańskimi, bo mają na to czas, a zajmują się własnymi sprawami, to będą zaskoczeni. Czytamy, że przyjdzie Pan tego sługi w dniu, o którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa i surowo go ukaże. Surowo go ukaże. Tam, jak czytaliśmy w przekładzie w tym przekładzie dosłownym, przetnie go na pół, albo w innych przekładach porąbie go na kawałki. To naprawdę surowa kara. I więcej, wyznaczy mu dział wśród obłudników, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. Bo to obłudnik, dlatego znajdzie się wśród swojego towarzystwa obłudników. To obłudny sługa. To sługa, który myśli o sobie, nie myśli o swoim panu, nie myśli o majątku swojego pana, o zyskach swojego pana, o chwale swojego pana, ale to jest obłudnik, który niby służy swojemu panu, ale ma nam na uwadze swój własny interes, swoją własną przyjemność, swoje własne zyski. I taki sługa będzie zaskoczony w dniu przyjścia pańskiego. Nikt z nas nie chce się znaleźć w tym miejscu, w którym znajdą się obłudnicy, w miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. To wyrażenie 7 razy pojawia się w Nowym Testamencie. Płacz i zgrzytanie zębami. Miejsce żalu, rozpaczy, terroru, lęku. Straszne miejsce. Ale taka będzie surowa kara dla wszystkich złych sług, dla wszystkich obłudnych sług. Dla wszystkich, którzy myślą, że Pan zwleka ze swoim przyjściem i traktują to jako przyzwolenie na luźne życie. Tak, Pan Jezus zwleka 2000 lat, prawie 2000 lat. Od czasu, gdy odszedł z tej ziemi, nadal nie wrócił. Nadal ten świat istnieje. Nadal ludzie jedzą, piją, żenią się, za mąż się wydają. Życie wydaje toczy się tak, jak się toczyło do tej pory. Ale nasze pokolenie może być pokoleniem, w którym nasz Pan powróci. A jeśli Pan nie powróci za naszego pokolenia, każdy z nas może spotkać się z Nim w dniu i w godzinie, w której nie oczekuje. On w każdej chwili może nas zabrać. W każdej chwili możemy być tymi, którzy zostaną wzięci, podczas gdy inni zostaną zostawieni. Dlatego musimy być gotowi w każdym czasie. Dlatego to przyjście Pańskie, chociaż jest jednym definitywnym wydarzeniem w historii tego świata, dla wierzącego człowieka musi być zawsze wydarzeniem bliskim. Każdy jeden dzień winniśmy żyć, robiąc to, co do nas należy, wypełniając nasze obowiązki, będąc gotowymi na spotkanie z Panem. Czy to, jeśli to Jego przyjście będzie tym ostatecznym przyjściem, czy też gdy nas odwoła do siebie. Nikt z nas nie wie, co będzie z nami jutro. Nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będziemy żyli. Może wydaje nam się, że jeszcze przed nami wiele lat, że jeszcze mamy czas. To niewłaściwe myślenie dla chrześcijanina. To niewłaściwa postawa, jeśli prowadzi nas do wyluzowania, do dogadzania sobie, do marnowania majątku naszego Pana, który został nam powierzony. To niedobra postawa, jeśli nasze myślenie o Bożym przyjściu, o Bożym zwlekaniu z przyjściem Pańskim prowadzi nas do złego traktowania braci, sióstr, do zadawania się z niewłaściwymi ludźmi, do marnowania naszego czasu, marnowania naszych pieniędzy, marnowania naszych talentów, zdolności, które Bóg nam dał. To zła służba. I to droga, przed którą Pan Jezus nas tutaj przestrzega. Pan Jezus wzywa nas do bycia mądrymi i wiernymi sługami. Do ludźmi, którzy zajmują się tym, co zostało nam powiedziane, że mamy się zajmować. Obyśmy byli ludźmi, którzy szukają najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i każdego dnia wykonujemy pokornie, wiernie, najlepiej jak potrafimy z Jego łaski, nasze obowiązki, nasze rodzinne obowiązki, nasze zawodowe obowiązki, nasze obywatelskie obowiązki, wszelkie nasze obowiązki, jako dla Pana. Czytamy, że cokolwiek czynimy, najdrobniejsze rzeczy, najprostsze rzeczy, nawet gdy jemy i pijemy, mamy to czynić dla chwały Bożej. We wszystkim mamy się podobać naszemu Panu. Nie być jak ludzie tego świata, którzy jedzą i piją i nawet nie podziękują Bogu za to jedzenie. Pewien mały chłopiec został zaproszony do sąsiadów na kolację. To była jego pierwsza wizyta w obcym domu. Był wychowany w prostym chrześcijańskim domu, gdzie rodzice zawsze modlili się przed jedzeniem, dziękowali Bogu. A tutaj jego kolega i jego rodzice zaprosili go do siebie na kolację. I on przyszedł do nich, usiadł przy stole i tak jak zawsze pochylił swoją głowę, by się modlić. Tymczasem tamci ludzie, nie zwracając na niego uwagi, zaczęli nakładać na swoje talerze i jeść. I ten chłopiec podniósł oczy i zdziwiony pyta się: a co wy, nie dziękujecie Bogu za jedzenie? Nastąpiła chwila konsternacji, po czym pani domu mówi: nie, my po prostu jemy. A chłopiec zdziwił się i mówi: to tak jak moje pieski. Jak tylko dostaną do michy, to od razu się rzucają i jedzą. Niestety wielu ludzi tak żyje. Nieświadomi dobroci Bożej, nieświadomi codziennego Bożego zaopatrzenia, nieświadomi miłości Boga, który nie tylko daje słońce i deszcz, i pokarm, i odzienie, ale dał swojego Syna. Aby grzesznicy mogli znaleźć w Nim zbawienie. Aby grzesznicy mogli spotkać się z Nim bez lęku, bez strachu, bez obawy na surową karę, ale mogli oczekiwać z radością i z nadzieją przyjścia Pańskiego. Wdzięczni za tą wielką ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty. Wdzięczni za miłość Pana, który stał się człowiekiem, przyszedł na tą ziemię i żył jakże pokornym, jakże wzorcowym życiem. Który zniósł tak wiele od nierozumiejących, ślepych, religijnych, grzesznych ludzi, który został zbity, umęczony, ukrzyżowany, umierając za grzech całego świata. Jakże wielu ludzi żyje w nieświadomości tego. Bracia i siostry, my jesteśmy powołani do tego, żeby żyć świadomym życiem, żeby każdego dnia dziękować naszemu Bogu za Jego zbawienie, za każdy dobry dar, który mamy w naszym życiu, za każdy kawałek chleba, za dom czy mieszkanie, za pracę, za rodzinę, za braci, za siostry, za Kościół. Codziennie, każdego dnia doświadczamy mnóstwa Bożych błogosławieństw. Bądźmy wdzięczni i służmy naszemu Panu z serca w tej świadomości, w tej wdzięczności, jak wiele On nam dał i jak godzien jest, by Mu wiernie służyć. Nie żeby się ludziom podobać, nie żeby na kimkolwiek z ludzi robić wrażenie, nasz Pan nas widzi w naszej pracy już teraz. To nie jest tak, że On dopiero nas zobaczy, gdy przyjdzie. On wie, jak mija każdy nasz dzień. On dokładnie widzi nas w każdej chwili. I nie da się oszukać. I nikt nie jest w stanie tak żyć, by w jakimś konkretnym czasie się przygotować na spotkanie z Nim. Ci, którzy nie gotują się dzisiaj, ci, którzy dzisiaj Mu wiernie nie służą, nie będą Mu służyli u końca swoich dni. Łudzą się ci wszyscy, którzy liczą na nawrócenie na łożu śmierci. Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. I dzisiaj jest czas, by służyć Bogu. Dzisiaj jest czas, by być tym wiernym i mądrym sługą. Aby być szczęśliwym sługą, gdy Pan przyjdzie lub gdy powoła nas do siebie. Kochany Ojcze, prosimy, byś zachował nas od marnowania naszego czasu. Prosimy, byś pomógł każdemu z nas rozumieć wielkość Twojego zbawienia, wspaniałość Twojego zbawienia, ogrom Twej łaski, ogrom Twego miłosierdzia. Panie, zachowaj nas od daremnych spekulacji. Zachowaj nas od sporów i kłótni na temat czasów końca, a pomóż nam zachęcać się do życia, które jest obrazem naszej wiary w Twoje przyjście, które jest wyrazem naszej wiary, że ten świat i to wszystko, co na nim przeminie, zostanie w ogniu zniweczone. Daj, byśmy prowadzili takie życie pielgrzymów, którzy oczekują nowego nieba i nowej ziemi, na których zapanuje sprawiedliwość. Dopomóż nam. Dopomóż nam wytrwale pielgrzymować, wiernie Ci służyć i w szczęśliwości powitać Ciebie, gdy przyjdziesz. Amen. Ja też, Ojcze, chcę podziękować Tobie za słowo, które przypomina nam, na jakiej drodze jesteśmy i dokąd zmierzamy. I tak się modlę o to, żeby to słowo zachęty, przypomnienia, ostrzeżenia nie tyle docierało do naszych umysłów, co do naszych serc, żeby to wszystko, co robimy, wypływało z serca i żebyśmy nie byli najemnikami, ale takimi dobrymi sługami, którzy z serca, z radością służą swojemu Panu. Dzięki, Ojcze, że mamy taką możliwość, że mamy Ciebie przede wszystkim, mamy Twoje słowo, mamy siebie nawzajem, mamy zachętę płynącą od Ciebie i abyśmy byli wszyscy dla siebie wsparciem i zachętą, byśmy na tej drodze wspierali się, zachęcali, napominali ku dobremu i żeby to wszystko odbywało się w miłości. I o to chcemy zabiegać i o to prosić Ciebie, Ojcze, żebyś pomógł nam w tym. Bez Ciebie nie damy rady i aby było w nas to gorące serce, które szuka tego, co Tobie jest miłe i tego, co jest dobre dla bliźniego i co jest dobre dla braci i sióstr. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ktoś z was, bracia, siostry, chciałby jeszcze czymś krótko się podzielić, czy pozdrowienia przekazać? Zachęcam, bracia, siostry. Pozdrawiamy. Dziękujemy i was również pozdrawiamy. Dziękujemy za dobre słowo i za dobrą audycję. Dobrze słyszalne, wszystko fajnie słychać. Dobra łączność z Bogiem. Dzięki, z Panem Bogiem. Ja to, jak już ktoś chce się odpinać, to ja tylko chciałbym króciutko powiedzieć to, co ostatnio mi chodzi po głowie. I że ten nasz miejsce, gdzie się zgromadzamy, które czasami potocznie nazywamy zborem. I wiemy, że zbór to my, a to jest tylko budynek, w którym się zgromadzamy, ale to jest jednak miejsce, w którym no, gromadzi się Kościół i w którym chcemy uczcić Boga, chcemy świadczyć o tym, że traktujemy Boże sprawy poważnie i siebie nawzajem traktujemy poważnie. I tak pomyślałem, że troszkę brakuje takiego gospodarza, czy gospodyni, czy grupy, która będzie nazwana gospodarzem, bo przez wiele lat tak było, że no, większość rzeczy to robi Paweł. I no, ja tam czasami w czymś tam pomagałem i tak no, na tam barkach to wszystko było i jakoś funkcjonowało, a teraz widzę, że jest potrzeba, żeby troszeczkę odciążyć niektóre barki i stąd moja zachęta, odezwa i nie do umysłów, tylko do serc kieruję to słowo. Jeżeli ktoś chciałby jakoś zaangażować się, wziąć pewną odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje to pomieszczenie nasze, żeby tam zawsze było wszystko zadbane, czysto, uporządkowane, przemyślane, to proszę zgłoście się do mnie i będziemy taką robić jakąś tutaj grupę osób właśnie za to odpowiedzialną. No to na razie to tyle. Ja póki jeszcze jednak jest w miarę dużo, to chciałam tylko prosić o informację, jeżeli wieczerza jest za tydzień, żeby jak najwięcej osób może wiedziało. Na razie jeszcze tutaj musimy porozmawiać o tym, więc umówmy się tak, że wstępnie bądźmy przygotowani na wieczerze, w takim sensie, żebyśmy mieli czy to wino, czy sok gronowy i chlebek. Natomiast jeszcze o tym porozmawiamy. Jeszcze tutaj chcemy się w tygodniu z braćmi spotkać i też porozmawiać o tym troszkę więcej. Jeszcze też tak śledziłam, jak było to słowo mówione, to śledziłam w innych Ewangeliach Łukasza i Marka, co jest analogicznie napisane i fajnie jest sobie też właśnie tak przejrzeć te inne fragmenty, bo to światło rzeczywiście robi się wtedy jaśniejsze. Więcej elementów jest. Tak, w Łukasza na przykład Pan Jezus tam mówi o tym właśnie przylgnięciu do dóbr tego świata, do bogactw. To jest taki dodatkowy element. Takie dla nas, myślę, że bardziej jasne, w czym nas to może dotyczyć również, nie? Że to nie jest tylko właśnie takie nie wiadomo co, ekstymatyczne, tylko to już staje się takie bardziej konkretne. I też tam się powtórzył ten fragment o tych sępach, które się zlatują. I jest w jednym miejscu odnośnik do Joba. Tam jest z kolei też taki fragment napisany o jastrzębiu, który tak no, zawsze jest tam, gdzie są zabici, chętnie wypija krew zabitych. No i nie ukrywam, że to tak intryguje mnie ten temat w ogóle. O co chodzi? Wiemy, że jest coś takiego, nie wiem, na przykład z innych miejsc, nie, tylko nie wiem właśnie, czy to razem można powiązać, że na przykład można być problem zjebanym na przykład, czyli teoretycznie wiemy, że tam jest mowa o tych, którzy uważali się za tych, którzy żyli, a byli umarli. I zastanawiam się, to o tych na przykład chodzi. Tak jak żeśmy rozmawiali tutaj, trudno jest być... Jakby wierzących, którzy uważają się, że są wierzącymi biblijnie, którzy uważają się, że są dziećmi bożymi, uważają się, że są w tym bezpiecznym, właściwym miejscu, że mają zagwarantowane życie wieczne, że przed nimi świetlana przyszłość w niebie, w złotym mieście. A wcale tak nie jest na przykład, bo są martwi w grzechach swoich, na przykład, nie wiem. No tak jak wtedy żeśmy rozmawiali, tutaj jest to taka nie do końca czytelna, nie do końca jednoznaczna analogia, jakiś obraz i stąd tak wiele różnych tutaj możliwości, koncepcji tłumaczenia tego i wyjaśniania tego, w zależności od tego, jak potraktujemy ten obraz tej padliny, tego, czy to może w ogóle odnosić się do Pana Jezusa, coś takiego, i wtedy sępy to ci wierzący, którzy do Niego się zejdą, to takie niezbyt na pierwsze wrażenie jest takie, że to niemożliwe, żeby Pan Jezus był reprezentowany przez padlinę. Z drugiej strony za chwilę Pan Jezus mówi o sobie jak o złodzieju, który włamuje się do domu gospodarza o niespodziewanej porze. Więc to też niezbyt taki odpowiedni obraz dla Pana Jezusa. Ale tutaj nie mamy wątpliwości, że Pan Jezus mówi o sobie, o Jego nagłym przyjściu. I tu oczywiście nie mówimy o porównaniu na poziomie jakiejś moralności, tylko mówimy o porównaniu niespodziewanego nadejścia, niespodziewanego przyjścia. I tu jest jedyny poziom, na którym Pan Jezus może być porównany do złodzieja. Nie na zasadzie, mówię, jego charakteru czy moralności, ale tylko i wyłącznie tego, że przyjdzie w niespodziewany sposób. I jeżeli na tym poziomie to rozpatrujemy, to nie ma problemu. I podobnie tutaj, jeżeli to rozpatrujemy na poziomie Pana Jezusa, który pojawia się jak ta padlina, a ci, którzy na Niego czekają, którzy żyją właśnie takim życiem służby, oczekiwania, od razu będą wiedzieli, że to jest Jego przyjście i wokół Niego się zgromadzą, to nie ma problemu. Natomiast jeśli wchodzimy już w jakieś takie głębsze próby zrozumienia, co może reprezentować padlina, no to wtedy już musimy iść w innych kierunkach. Więc tu jest ten dylemat rozpoznania znaczenia takich miejsc, które na pierwszy, mówię, rzut nie wydają się odnosić do rzeczy świętych, do rzeczy sprawiedliwych, a jednak czasami Pismo się takimi rzeczami posługuje. Więc tutaj, no, jakby tak długo mówię, jak mieścimy się w tych różnych ramach Pisma, czyli widzimy te rzeczy, o których Pismo gdzieś indziej mówi wyraźnie, to jest okej. Nawet jeśli tutaj w różne kierunki pójdziemy, to tak długo, jak to mieści się w ogólnym, bliskim kontekście i dalszym kontekście Pisma, to nie widzę problemu, byśmy tutaj brali to pod uwagę, tak? Byśmy nad tym rozmyślali, bo to rozmyślanie, tak jak ty mówisz tutaj, Asiu, o tych ludziach, którzy takim życiem żyją i takimi właśnie są martwymi, wierzącymi, no na pewno jest słuszne, żeby o czymś takim myśleć i no, przed czymś takim się wystrzegać. Więc mówię, jeżeli wyciągniemy z tego dobre wnioski, to nie zaszkodzi nam. Problem jest wtedy, kiedy dogmatyzujemy na tego typu wierszach i zaczynamy się spierać, że na pewno to znaczy to, albo na pewno to znaczy tamto. Wtedy, myślę, chybiamy celu. Ale jeśli rozmyślamy i to nas prowadzi do dobrych wniosków, no to wierzę, że skorzystamy z tego. Ja tak sobie myślałam jakby w tym kierunku, pod tym kątem, że właśnie w innych Ewangeliach, jak czytałam te fragmenty, to te różne ostrzeżenia, one odnoszą się do, znaczy kierowane są do uczniów, tam na początku faryzeusze zadają, bo to też staram się na to zwracać uwagę od pewnego czasu, jakby kto pyta i komu odpowiada Pan Jezus. I no Pan Jezus tu odpowiada uczniom, więc mówi do uczniów, nie mówi do, nie wiem, ogólnie do tej całej rzeszy na przykład, która tak. idzie, czy na przykład do faryzeuszów, którzy się pytają, tylko do uczniów. No i na przykład właśnie ten fragment o tym, że można być uwikłanym w troskę o byt, i tak dalej, no to są takie rzeczy, które no myślę, że bardzo dobrze wiemy, że mogą dotyczyć i dotyczą Kościoła. Bo mamy takie niestety no nie wiem jak to nazwać, słabości, skłonności. Jest to bardzo realne, tego chyba doświadczamy na co dzień w życiu, że te sprawy bardzo nas absorbują, bardzo nas potrafią zawładnąć nami na tyle, że na przykład nie mamy czasu na czytanie Słowa Bożego i tu już jest właściwie początek takiego problemu, o którym tak myślę, że czytam w tamtym miejscu, nie? Jest to bardzo realne, na pewno dotyczy to nie tam nie wiadomo kogo, tylko wierzących. Skorzystam z chwili, która nastała. Wrócę tylko na sekundkę do tego, co mówiłem. Ja użyłem pewnego skrótu myślowego, mówiąc Paweł i ja, oczywiście nasze małżonki kochane też były i nadal jakoś tam są gospodarzami. To, żeby to tak nie zabrzmiało, że tutaj zapomniałem o nich. My się żegnamy, także dziękujemy bardzo z Bogiem. Życzymy wszystkim smacznego obiadku, miłej niedzieli i do usłyszenia w środę. Dziękuję. Do usłyszenia.